بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نو بیا خود دی مناسبت ما قبل سره خو هغه ظاهر دی کدا غ حوامیم سور ګرد داس دی لکه د دوی چې یو سرت وي دا چې د یو مضمون ثابت وي خو صرف دا دی چې د دوی په مابینځ کې توقیفا دا بسم الله راغلې ده نو اوس په دې اعتبار سره هر یو جلا جلا متعدد ده یعنې جلا مستقل سرت دی نو والکتاب المبین الله وایي زما دی قسم وی په کتاب چې دا قرآن دی المبین چې هغه مبین قرآن دی خلقو ته هغه ورسول کی قرآن دی فرد غباج نه دی قسم چې انا دا نه جواب د قسم دی چې انا موږ جعلنا ګرځولې مدی خو دا کتاب قرآن القرآن عربی العربی لعل فائتم تاس لره ای اهل مکو ولی اول چې دی دې قرآن سره مخاطب اهل مکاو او بیا خو نو دا سور مکی هم دي چې لعل سائلکم تاسو لره تعقلون چې تاسو نو پوهیږي او وانه دا قرآن فی ام الکتاب دا ثابت دی دا ام الکتاب نو هغه ام الکتاب څخه مراد هغه لږ محفوظ دی و دا ثابتوي چې دا کتاب داسې نه دی چې دا کېږي څه د غلطۍ تصور وشي او د خلقېدو تصور دی وشي ولې دا د الله سره په یو داسې محفوظ ځای کې ثابت دی چې په هغه کې د تزویر هېڅ شبهه نشي کېدلی خو دا زموږ په شریعت کې هم دا خبره د فقها کوي چې دغه کاغذان دا قبانې چې ورته وایي دا حجتنامې چې ورته وایي دا د خلکو په لاسو کې چې دا کاغذان سره لیکلي وي نو دې که چیرې هلته یو محفوظه مصنع درلودله شهادت تجویر ته محفوظ و نو دا بیا حجت دلیل دی او قسم پر دی باندې کلم نه کلم چی سی دا هغه وخت بیا شهود نشته نو چې اوس دې سړي دا هغه په دغه سړي دا هغه چې رانیولې ده خو پر دی باندې یو ویني کزاج تر رانیولې نو پر دی خو څه شهود نشته چې په شهود یې ثابت کی نو د دې دفاره چې هلته هغه د حکومت په ځای کې په کتابو کې چې هغه د تجویر څخه خالي وي فهذا زي كدا موسنا ولري نو دا بيا حجت فدا غسر هغو يثبات كيجي كاجي في سلق قي نو دل دا وزا في شبوري دا قرآن فهذا محفوظ زي كدا ثابت فروت نو چه فا محفوظ زي كدا ثابت فروت نو بيا فدي كي سوك سخلق كوالي كي فدي كي سوك سايو شايو رقادة والي كي نيشي قادة والي كي هذا زي فسوك ورقلاي كي او انه في ام الكتاب لدينا فنيز مش لعلی حکیم نو په هغه ام الکتاب کې چې لږ محفوظ دی په هغه کې دا پروت دی لدینا په نیزموش لعلی لوړ دی پر نورو کتابو حکیم دا ذو حکمت دی په هره خبره کې یې په هره فیصله کې یې ډېر فوائد حکم پراته دي او فنضربو عنکم الذکر صفحا اوس نو دغو کفارو ته وایي وای دا تاسو چې ایمان نه راوړي تاسو د دې انکار او د دې شرک په سبب نه اوس موږ و تاسو ته درسره کتاب نه کوو و تاسو ته به بر سره آیاتونه نه دراسته وو نو بلکې دا څه کنه او په نظرې مو انکو آیا موږ نو وو او یا راځو کو انکو سیسفه الذکر د ذکر صفحن اعراض دا صفحن بس دا هغه نغدربو د فرق دا مفعول مطلق سی نو کسام دا لفظ سا دا هغه ندی خود دی پا ما بین سکی یو وادی دا معنا تا ان دا وجه دی دا ان چی دی دا با پا تقدیر سر دا لام نو بارا با اغلام با اجیه سی ان دا وجه دی کنتم چی تاسیات قوم صوب مصرفی تجاوز کون چی تر توحید و شرق تا نو کده پا سبق دارا مستایس دا ذکر وگرزو ذکر سمرات دا قرآن دی وكم ارسلنا من نبي وكم دير ارسلنا مجرسود دي من نبي دا انبياء في الاولين فمخت خلقه متشتبه متى مقادة جرى وما يأتيهم ندی راغلی هم ودی چې من نبی یو نبی الا قانو مگر ندی ودی هی پا جی نبی سرا استعجی اون پس خلو هم کی پس یو پا آغا نبی پس خلو ها استعزائی بے کولی انکارات بے کولی نو پا احلقنا مل حلاق را اشد هوا قوی من هم دریسا چی دا قوی و بچن از روی اخد چی یو سوک بیونی وی دیر پا قوت بیونی وی انو دا با دیر قوی خلق لیکن بی هم حلاق سی او مزا چه سوی دی مثل الاولین حال دا اولینو چه سوی دی تاسی پکشی که او گوری چه دا هوا سرم سگا حلاق سوی دی سنگای حلاق سوی دی دی ولین سألتا و اسمه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توائی چه دا وقالت خبلا دا اللہ پا قدرت قائل دی نو آغت دوی مجبور دی خودی بیادای او خبل خبیسای دا شیطان و دوی تداغ موزین کری دی چی داغ خپل دا عباو دا اجداد لاره و دا موزین کری دا غز خبی اولی نه ولی این سال تا فتا سوال ویتی هم دا دیسا چی من خلق السماوات والارض چا پیدا کنی جا سمان نون ذکر دا یقولن دا یوائی چی خلق هن العزیز العلیم پیدا کنی جی داغ غالم العلیم چا علیم الَّذی حغزا جعل لکم چی بردوانی بسی تفارا الارض ذکر مهدن غلوانی او جعل بردوانی دی لکن تشتر فی عبد انزک چی سبون اللام چی تاش دیو دیست و بل زیت پر زیت لعن دا شای کن تاش دیر تحفدون چی تاش نوع هدایت بلاقی فدغا وائستا وحقتا والذی او هغذات نزل من السماء چنان نزل الى اسمان السماء انو وبقدر فاندازا نزیاتی چی تاش دیر غرشتی نبی لکن نو فانشرنا بهی نو مزا اگر مسکی گور علا زان غیبا چولی واسم تفلیم سو نو دا ها غیبت سکا و دی کتاب تا فدی کی اتفاق سو نو انو دا غدی انو فانشرنا فانشرنا مزور دی کوجی ہی فدا غصر بند تنشار میتن مر فدا علی فدا عرقم لکدا واشد شمری دا مزق مرائی بیا بر تر از وندی کو واشد بانی راو باس دا ارقم تخرجون تاسو مرایستل کیږي د خپلو قبرو ته والذي هغه ذات خلق الازواج چې پیدا کړي دي ازواج کلها ټول دا ازواج څه به دغه اصناف او جعل بردولی دي لکم تاسو سره من الفلک له کشتۍ سره والانعام او له دې انعام څخه چې دا اوښان او دا اوښان دي ما هغه ترکبونه چې تاسو پرې سپرېږئ د دې دپاره چې تاسو ته ووایو چې تاسو برابر شي علی ظهوره پر ظهور د دې ما ترکبون ثم تذكروا بها تذكر في نعمة ربك نعمة رب ساتي كدا خد على هي نعمتك وقورا مرداي فرديشي باني سربير اسفاري اغب دي مشقرار ناسي مستريكي جنا اذا استويتم عليه مواكل ثم تذكروا بها تذكر في نعمة ربكم اذا استويتم جتيس برابرتي عليه فردي ما او تقولوا تشوار سبحان الذي دائن براها بدعادة كتابه دا هواي شكر أداكي سبحان الذي فاكد الذي هغزات لرا سخرة كتاب يكره لنا من لها لعذابه أو ما كنا منو له دلر مقرنين من دلر مقرنين نو ذكز مجدر قدرت دا فوق كتابه مر وقبل زانوتا هغا تابع كوالي لكن وسألة مستداد دا تابع كي ما كنا مقرنين منو مقرنين طاقت ولا وإنا إلى ربنا مذ وقت ملكت لمنقلبون رجوع كذنكي أو جعلوا ذي برزولي ذي لهو دي أخداي من عباده دا بندغان سنجي أخدايا دا ألا دفار برزولي ذي جزء عن جزء دا ألا دا بندغان سي وألا تجزء كري يعني دا شدي ملائكة بنا طلابون زكانو دا لرخو يا عزي هذا خود دي سري جزء انو دا چه دا اللہ دا فارا لونی کلی دی نوزی باللہ نو دا غیر دا اللہ اجزا بلدی دی ان الانسان دا فتا تکسر انسان لکفور مبین کفر کون کی دی سکارا